تثبت بجناية منه أو تفرد. مثالها أن يكون له يشتري بقرة معيبة وضعت عنده وجاء فرط في ابنها لما أكلتها السباع في يضمن الولد من الفوائد الأصلية والفوائد الفرعية الكراء، لكن هو يشتري هنا يضمن تالف الفوائد الأصلية إلى هنا. هيا وش عندك يا حاج شايع؟ ذي هذي بيهر العنقاد العنب، ما هو يشتري العدالة؟ ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه